Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, чаму пачалося паляванне на журналістаў. Літаральна цягам апошніх дзён беларускія замежныя журналісты адчулі новы віток рэпрэсій уладу. Ці можна лічыць, што пачалася кампанія пераследу прадстаўнікоў СМІ? Якія яе мэты? Што можна супрацьпаставіць рэпрэсіям улады? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Цягам некалькіх дзён мы адзначаем некалькі выпадкаў пераследу журналістаў. У адносінах да гарадзенскага журналіста Анджэя Пачобута узбуджаная крымінальная справа. Пасадзілі на суткі магілёўскіх журналістаў Алеся Асіпцова і Уладзіміра Лапцэвіча. Вышэйшы гаспадарчы суд пакінуў у сіле папярэджанне Міністэрства інфармацыі газеце «Народная воля» і, гледзячы па ўсім, падтрымае закрыццё аўтарадыё. Зведалі пераслед і прадстаўнікі замежных медыя ў расійскага журналіста Александра Лашманкіна судзілі па адміністрацыйнай справе і пазбавілі акрэдытацыі. У Гомельскай вобласці памежнікі на 9 гадзінаў затрымалі двух нямецкіх журналістаў. Ці сапраўды пачалася кампанія супраць незалежных медыяў? Ці гэта выпадковы збег абставінаў? Як вы думаеце, спадар Бастунец? Сапраўды, апошнімі днямі адбылося шмат такіх вельмі сумных падзеяў. Толькі учора адразу некалькі было выпадкаў і адміністратыўныя арышты, і рашэнне вышэйшага гаспадарчага суда супраць медыяў, і справа супраць Пачобута заведзеная. Мне здаецца, што ўсё ж такі гэта цяжка назваць новай кампаніяй пераследу журналістаў. Гэта працяг той кампаніі, якая пачалася яшчэ 19 снежня мінулага году. Гэта тыя самыя сістэматычныя дзеянні ўладаў, якія не вельмі зважаюць ні на заканадаўства, ні на свабоду слова, ні на міжнароднае абавязальніцтва Беларусі. Сапраўды, ціск на журналістаў у Беларусі адбываецца ўжо шмат гадоў, магчыма, якраз з прыходам да ўлады Александра Лукашэнкі. Але ці не падаецца вам, што вось менавіта апошнімі днямі гэты ціск узмацніўся і гэта ёсць некая новая хваля, магчыма, новая каманда для ціску? Я думаю, што гэта наўпрост звязана з падзеямі 25 сакавіка з днём волі. І шэраг журналістаў былі блакаваныя для таго, каб яны не маглі асвятляць гэты дзень волі. Шэрагу проста перашкаджалі выконваць іх прафесійныя абавязкі. І калі будуць чакацца новыя грамадзянскія акцыі ці сур'ёзныя грамадскія падзеі ў краіне, можна чакаць, што будзе ўзрастаць і ціск на журналістаў. На жаль, кожны раз праходзім адно і тое ж. Спадар Старыкевіч, вы як лічыце, гэта некая новая хваля пераследу журналістаў, ці гэта выпадковы збег абставіну? Кампанія пераследу журналістаў не спыняецца ўжо 17 год. Яна троху часам сцішваецца, часам наадварот узмацняецца, але па сутнасці гэта працэс сістэмны. І тое, што мы назіраем апошнімі днямі, можна назваць новай хваляй, але па сутнасці гэта агульны трэнд прынамсі апошніх месяцаў, калі ўлада адкінула ўсе размовы пра палітычную адлігу, пра нейкую паступовую лібералізацыю і пачала бэсціць усіх. І палітычныя партыі, і грамадскія арганізацыі, ну і натуральна незалежныя сродкі масавай інфармацыі, якія ці не найбольш перашкаджаюць уладам жыць спакойна. Падаецца, што спачатку ўзяліся за апазіцыю, потым за праваабаронцаў, адвакатаў і, можа, цяпер ужо дайшла чарга і да журналістаў. Якія мэты ўвогуле гэтай кампаніі супраць журналістаў? Чаго дамагаюцца ўлады? Вось спадар Бастунец, вы сказалі, што напярэдадні дня волі ўлады не хацелі, каб гэтыя падзеі асвятляліся медыямі. Вы лічыце, што сапраўды незалежныя медыі так небяспечны для ўладу? На мой погляд, улада просто привыкла глядзець на сродкі масавай інфармацыі як на ідэалагічную зброю. І з таким поглядом, зразумела, яны хацяць абязброіць сваіх супраціўнікаў. Тое, што незалежныя СМІ, тое, што журналісты не займаюцца ідэалагічнымі войнамі, а выконваюць зусім іншыя прафесійныя абавязкі свае, гэта застаецца па-за ўвагай. Другое, кажуць, што свабода выказвання з'яўляецца не толькі адным з фундаментальных правоў свабод чалавека, человека, але и критерам заховывания инших правов и свобод. И зрозумело, что коли в Украине все иншие громадянско-политичные правы порушаются, так это не могло обмянуть и право на свободу выказывания. Господар Старикевич, а вы як лічыце, якія мэты в гэтай новой хвалі пераследу? Перадусім, на мою думку, гэта працэс дзеля працэсу, бо калі ў нас існуе вельмі шмат па сутнасці карных органаў, то яны ж мусяць неяк апраўдваць сваё існаванне. Некі час іх стрымлівалі падчас так званай лібералізацыі. Зараз, наадварот, была дадзеная каманда ФАС, можна рабіць усё тое, што рабілі шмат гадоў перад гэтым, і людзі з задавальненнем пачалі даводзіць сваю неабходнасць. Сапраўды схаваць нешта там пра 25 сакавіка, нейкая вельмі ўжо дробная мэта. Тут ідзе сістэмнае змаганне з незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі, як з інстытутам, які для гэтай улады абсалютна непрымальны. І вось вы казалі, няўжо незалежныя СМІ такія страшныя для улады. Так, каб не былі страшныя, то, мусіць, на іх бы ніхто не зважаў просто. Ну, там пішуць нехта. Якраз улада разумее, што калі б незалежныя сродкі масавай інфармацыі мелі магчымасці для развіцця ў Беларусі, то яны займалі зусім іншыя пазіцыі і, магчыма, зусім яшчэ была палітычная сітуацыя ў краіне. Таму менавіта трэба трымаць СМІ непадкантрольныя ў пэўным гета, не даваць ім магчымасці стаць яшчэ больш папулярнымі і працаваць на больш шырокую аўдыторыю. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. Я не баюся. Ты не боишься? Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать? Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму пачалося паляванне на журналістаў». Вось спадар Старыкевіч сказаў, што задача ўладаў трымаць журналістаў у некім гета і не дазваляць ім адтуль выходзіць. Але ці дасягальная гэтая мэта ва ўмовах пашырэння інтэрнэту? Ці можа гэта проста ёсць змаганне з ветракамі? Спадар Бастунец. Мушу заўважыць, што часткова гэта мэта дасягнутая. Тое, што тычыцца традыцыйных сродкаў масавай інфармацыі, яны ўжо сапраўды выціснуты ў такую рэзервацыю, калі ім і дахадзіць да чытачоў цяжка, і атрымліваць інфармацыю вельмі цяжка. Таму ў краіне ўжо і не засталося незалежных электронных сродкаў масавай інфармацыі, а друкаваная большасць з іх не мае магчымасці распаўсюджвацца ў дзяржаўных сістэмах распаўсюду. Я маю на ўвазе незалежныя друкаваныя СМІ. Як я ўжо казаў, атрымліваць інфармацыю, менавіта інфармацыя ёсць галоўны інструмент для журналістаў, таксама ў краіне вельмі цяжка. Але ж з іншага боку, сапраўды існуе вялікая колькасць інтэрнэт-рэсурсаў, і гэта дае шанец, што інфармацыя ўсё ж такі дойдзе да тых, хто ёй будзе зацікаўлены. Таму апошнім часам улады і спрабуюць узяць пад кантроль і інтэрнэт-прастору. Спадар Старыкевіч, а ці не думаеце вы, што гэтае змаганне з незалежнымі медыямі ў часы інтэрнэту не мае асаблівага сэнсу, не дае таго выніку, на які разлічваюць улады? Тут пытанне вось у чым. Можа быць, на мэце і выйграць час, бо натуральна спыніць наогул тыя працэсы, якія ідуць у свеце, і той фінал, які абсалютна непазбежна напаткае сённяшні рэжым, гэта немагчыма. Але задача гэта як мага больш расцягнуць час, колькі ўсё гэта пратрымаецца. І з гэтага пункту гледжання маюць сваю пэўную рацыянальнасць, так бы мовіць, дзеянні уладаў. Іншая справа, што рацыянальнасць гэта ад д'ябла. А навошта чапаць замежных журналістаў, вось расійскіх, вось нямецкіх? Які сэнс у гэтым, спадар Бастунец? Тут ўсё ж такі розныя гісторыі з нямецкімі журналістамі і расійскімі. Нямецкія парушылі памежную зону і таму трапілі пад пераслед. А вось што тычыцца расійскіх журналістаў, тут мы бачым наўмысныя дзеянні, за якімі, я думаю, стаяць спецслужбы. Чаму ў гэты час перамоў з расіянамі робяцца такія дзеянні, гэта сапраўды цяжка сказаць, але яны ўсё ж такі ўпісваюцца ў дзеянні беларускіх уладаў, якія зводзяцца да таго, што не даць магчымасці магчымасць выступаць ці працаваць тым, хто мае іншую пункт гледжання на падзеі ў краіне, чым афіцыйны пункт гледжання. І тое самае тычыцца расійскіх іншых замежных журналістаў, бо тут ставіцца яшчэ і заданне такое не даць інфармацыі аб тым, што адбываецца ў краіне, выйсці за яе мяжу. Але выходзіць іншая інфармацыя аб саміх фактах затрымання, аб саміх дзеяннях журналістаў, што магчыма яшчэ больш гучна, больш красамоўна, чым нашы ўласныя праблемы. Спадар Старкевіч, а вы як лічыце, у чым сэнс пераследу замежных журналістаў? Ну, а чаму б не, умоўна кажучы, што нейкі пераслед замежных журналістаў, ці то заходніх, ці то расійскіх, меў такія ўжо сур'ёзныя наступствы для беларускіх уладаў калі-небудзь? Не, ну, а калі праблемы ў гэта вялікіх не ствараю, то беларускія ўлады будуць іх ствараць тым сродкам масавай інфармацыі, тым журналістам, якія ім не падкантрольныя. Бо, да прыкладу, гісторыя гэта з спадаром Лашманкіным, якога па абсалютна фарсавым абвінавачванні затрымалі і пасадзілі на трое суток. То і сё, я думаю, з расійскіх журналістаў, які папросту аб'ектыўны і гатовы было раней прыехаць, падумаю, а навошта мне гэта трэба? Такое вялікае задавальненне пасядзець трое суток у спецпрыёмніку, ну і не паедзем. Так што гэта такая тактыка дробнага запалохвання, стварэння нейкіх нязручнасцяў, перашкодаў для прафесійнай працы. Ніколі ніякай вялікай шкоды ад такіх дзеянняў для беларускай улады не было, то яны працягваюць гэта рабіць. Што можна супрацьпаставіць гэтаму дзяржаўнаму катку? Спадар Бастунец. Журналісты могуць супрацьпаставіць сваю журналісцкую прафесійную працу. Гэта, мне здаецца, найлепшы адказ на гэты ціск. Проста працягваць выконваць свае абавязкі і ў тым ліку даносіць інфармацыю аб тым, што адбываецца з журналістамі, да, чытачоў, гледачоў, інтэрнэт-карыстальнікаў. Спадар Старкевіч, а вы як лічыце, што можна супрацьпаставіць гэтым рэпрэсіям уладаў супраць журналістаў? Я згодны з большага з Андрэем, бо гэта тая сітуацыя, у якой няма такога хуткага рэцэпту, што, да прыкладу, у вас вялікая тэмпература, п'еце аспірын, і тэмпература пачынае прыходзіць у норму. На жаль, такога рашэння ў сённяшняй сітуацыі няма, мы мусім проста кропля за кроплей рабіць сваю справу, і я абсалютна перакананы ў тым, што праз пэўны час ситуация в Украине нормализуется на угол утимку из сродками массовой информации. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чаму почалося паляванне на журналістаў». У передачу удзельнічаў намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старкевіч. Вёў передачу Валер Карбалевич.